Ik zou u willen vragen op te willen slaan in de Hebreeënbrief. En ze hebben ooit een lijstje opgemaakt van verwaarloosde boeken. En dat zijn klaagliederen, Jeremia en ook de Hebreeënbrief. En in het rijtje zit ook Openbaringen. Ogenschijnlijk boeken die wat moeilijker zijn. Maar die boeken zijn niet moeilijker. Het vraagt iets van ons, net zoals de evangelie iets vragen. Dus het evangelie, als je dat hoort, is het meestal een uitnodiging om tot geloof te komen. Johannes schrijft aan het einde van zijn evangelie: ik heb dit opgeschreven, opdat gij al lezende tot het geloof moog komen. Lucas zegt: ik heb van meet af aan alles onder de loep genomen en een chronologie opgesteld over de dingen die onder ons hun beslag hebben genomen. In de brieven echter, bij de Hebreeën in het vooral, daar staat een zin die me van de week goed is opgevallen en die ik met u op wil zoeken in Hebreeën 5, in vers 7. Dus de Hebreeënbrief, vijfde hoofdstuk, vers 7. En daar wordt Jezus aangesproken met de volgende woorden: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5, vers 7. Klopt dat? In wiens Bijbel is het Hebreeën 5? Ja, er zit in deze bladspiegel een spatie. Dan doe ik nog beter. Hè? Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, zoals hij ook op een andere plaats spreekt. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is een wonderlijke zaak. Omdat Melchizedek komt eigenlijk maar één keer plotseling op het toneel van de Bijbel tevoorschijn. U herinnert zich Abraham, die wachtende is op de belofte van een zoon van een volkerenzee van zijn eigen land. Hij wacht erop. En dan plotseling komt Melchizedek. En voordat Melchizedek één woord gezegd heeft, gaat Abraham zijn tent binnen, pakt daar de tienden en geeft dat aan Melchizedek. Er is nergens in de schrift iets dat iemand dat doet. Dat komt pas bij Mozes, komt het tiende stelsel. Maar Melchizedek komt en Abraham gaat zijn tent in, pakt de tiende en geeft dat en nodigt hem tot de maaltijd. En die twee komen daar tot een gesprek. En naar verluid is Melchizedek eigenlijk al een priester. In de zin zoals, niet zoals het door Mozes en Aaron wordt ingesteld. Het is dus eigenlijk een priesterschap dat voor de instelling van de Mozaïsche wet is. Daar lees je niks over in het Oude Testament. In het Oude Testament zelf kom je één keer even Melchizedek binnen en dan is die weg en het verhaal gaat gewoon door. Nu is het, naar mijn idee, Paulus die dit verschijnsel gebruikt, deze gebeurtenis gebruikt, om iets duidelijk te maken over Jezus. Namelijk dat Jezus inderdaad niet naar het priesterschap van Aaron is, want hij is het huis van Juda. Hij kon dus niet eens priester zijn in deze aardse bedeling. Maar, zegt Paulus, let eens op Melchizedek, want daar gaf Abraham al de tiende aan en het is duidelijk dat hij daarmee het priesterschap van Aaron, wat nog in de schoot van Abraham aanwezig was, dat hij eigenlijk het priesterschap al onderwerpt aan dat priesterschap van Melchizedek. Daarin ligt een hogere bedoeling. Als je dat dan leest, hoe dit verder gaat, staat er: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees, en nu gaat het weer over de Heere Jezus, heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ik heb deze zin, heb ik eigenlijk al onderstreept in 1971. Een merkwaardige zin. Hoewel hij de zoon was, de zoon met een hoofdletter, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nu zou je je afvragen, wat moest Jezus nou nog leren? Had hij dan te weinig onderwijs gehad? De zoon, lezen wij in de schrift in de Filippenzenbrief, heeft zich ontledigd, heeft het Gode gelijk zijn losgelaten, heeft de goddelijke gestalte losgelaten. De zoon heeft de hemel losgelaten en is in gehoorzaamheid naar de aarde gekomen als een mens. Ook als mens geboren. Zoals u geboren bent, zoals ik geboren ben, vanuit een vrouw geboren, uitgenomen dat in zijn geval de verwekker God de Vader zelf is. Door middel van de Heilige Geest. Nu hebben wij, als je vandaag aan de dag op de tv-series kijkt, enorm veel terug supermensen. Er is zelfs een heel geslacht van supermensen. Mensen in mensengedaante, maar die op een of andere manier hele bijzondere tekenen en wonderen kunnen doen. Ze vliegen door de lucht, ze kunnen iets bevriezen en noem maar op. Het kan zo gek niet zijn of ze kunnen het. En die mensen die dat kunnen, staan dan ten dienste om de mensheid uit hun benauwde situatie te redden. Het meest bekende voorbeeld is wel Superman met dat esje op zijn buik, die dan door de hemel vliegt en allerlei geweldige dingen voor de mensen doet. Je zou heel licht denken, als je de verhalen van de Heere Jezus leest in de evangelie, dat hij ook daar absoluut wonderbare dingen doet. Ik geloof niet dat Superman ooit een dode heeft opgewekt. Misschien toch wel. Alleen niet zoals Jezus het deed. Maar toen Lois Lane gestorven was, wat deed Superman? Die ging in zijn enorme verdriet, steeg hij boven de aarde uit. En weet je wat die slimmerik deed? Hij draaide de aarde terug. Dus hij draaide de aarde terug. Zo sterk was hij. Hij draaide de aarde terug. Toen ging hij gauw snel weer naar beneden en redde Lois vlak voordat het ongeluk zou plaatsgrijpen. Het wonder is dat als je naar het leven van de Heere Jezus kijkt, dat wij ook moeten opletten dat hij niet alleen volledig als mens is gekomen, maar dat zijn opleiding ook volledig als Joods jongetje is begonnen. Hij had dus echt niet meer dan de Sabbatschool ter beschikking om onderwezen te worden in de Tanach, in het, de profeten, de geschriften en de feestrollen en de psalmen. Hij heeft dat gewoon als één keer per week naar de Sabbatschool te gaan, daar heeft hij dat ontvangen. En naarmate hij groter werd, kon hij ten tijde van zijn vijfde à zesde levensjaar, kon ieder Joods jongetje, kon dus het alfabet uit zijn hoofd. En dan ging hij tegen de jaar of 12, werd hij naar voren geroepen, die mooie doek over zijn hoofd, en dan kreeg hij zo'n gouden jat in zijn hand. Een jat is een hand met zo'n vingertje in het goud zo. En dan las hij op de rol, las hij daar de tekst die er stond. En iedereen was heel groot en blij dat ze dat konden. Het is eigenlijk ongekend dat wij niet zo stilstaan dat ten tijde van de Heere Jezus, dat is bijna meer dan 2000 jaar geleden, dat Joodse volk kon lezen en schrijven op 12-jarige leeftijd. En omdat de letters ook nummers waren, konden ze ook goed handel drijven. Het is wonderlijk hoe in zo'n klein landje, niet groter dan Nederland, uit zo'n bevolking zo'n onnoemelijke hoeveelheid briljante denkers, briljante dokters, briljante muzici, briljante artiesten gekomen zijn. Terwijl u zelfs, als u nu kijkt naar de lijst van de Nobelprijswinnaars, is het aantal Joodse mensen van Joodse afkomst ontstellend groot ten opzichte van de wereldbevolking. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat zo'n klein landje zoveel eminente denkers en werkers tevoorschijn gebracht heeft. Laten we ook niet vergeten dat het Joodse volk ook Marx geleverd heeft. Dat het Joodse volk ook Freud geleverd heeft. Dat het Joodse volk ook Einstein geleverd heeft. De kracht van het woord van God, als dat al op een Joodse manier gebruikt wordt, door het gewoon te kennen, met elkaar erover te spreken, met elkaar over te redetwisten, met elkaar over meningsverschillen, maar wel vanuit dat woord, is een ongelooflijke zegen voor dat volk en voor de gevolgen die uit dat volk tevoorschijn komen. U zou toch, in Nederland wonende, u moeten verbazen wat ons land in de loop der eeuwen aan invloed in de wereld heeft gehad. Ik heb het idee dat die invloed wat terugloopt. En dat de invloed van dat kleine landje net zoveel terugloopt als dat de kennis van Gods woord terugloopt. Er is een onlosmakelijk verband tussen de kennis van het woord van God, de kennis over de God van Israël, de persoonlijke bemoeienis van die God van Israël met je leven en het gevolg van je leven in deze wereld. Ik heb maar weinig mensen die de geschiedenis bestudeerd hebben, die samenhang boven water zien brengen tussen de kennis van het woord en de gevolgen voor een volk. Het is onwaarschijnlijk groot. En je ziet ook in het Oude Testament, op het moment dat het volk het woord van God loslaat, breekt ook van alle kanten de ellende uit over dat volkje en wordt ze ook onder de voet gelopen. In de geschiedenis heet het, omdat die twee machtsblokken, aan deze kant Egypte en aan die kant Perzië en Assyrië, dat die twee, als die twee machtsblokken in evenwicht waren, dan kon dat kleine landje hier bestaan. Maar dat kleine landje wat daar lag, was net de verbindingsbrug, de handelsverbindingsbrug tussen die twee grootheden. Nu de vraag is, was het evenwicht in die blokken van die aard, politiek gezien, dat Israël kon bestaan? Of is dat evenwicht gekomen omdat Israël zich aan de God van Israël hield? Omdat Israël zich hield aan de instellingen die God haar gegeven hadden? En de vraag is natuurlijk ook, zou dit ook in de Nieuwtestamentische tijd hetzelfde gelden als voor onze landen? Zou het zo zijn dat als een volk zich houdt aan het woord van God, dat dat een verandering voor dat volk betekent en een zegen voor de wereld? Je zou toch bijna hopen dat als de nieuwe president van Amerika zo, heb je het gezien? Eén Bijbel was niet genoeg. Er waren er twee. Hij moest zijn linkerhand moest hij erop leggen. En hij riep God aan, zo helpen mij God Almachtig. Herinnert u die oude gulden nog? Wat hoorde je dan? Nee, God zij met ons, God zij met ons. De socialisten hebben dat een poosje eraf gehaald, maar die is toch... Ik heb nog geweten dat Beatrix het niet meer mocht zeggen. En ik heb nog geweten dat Beatrix het wel mocht zeggen. Zo helpen mij God Almachtig. Nu, deze Jezus moest gehoorzaamheid leren. En dat vond ik gek. Als er iemand toch gehoorzaam was, dan was hij het toch wel. En er staat, hoewel hij de zoon was, en hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Gehoorzaamheid aan God kan alleen via het woord van God te kennen. Kan alleen door de kracht van Gods geest om het woord van God te doen. En deze Jezus kwam dus niet in de aarde en in de wereld geboren met in zijn hoofd de volledige Bijbel in zijn hoofd. En dat hij maar begon te citeren omdat het toch al erin zat. Hij moest dus als kind leren wat het woord van God was. En in de synagoge, als je dat leest, gaan ze in 3 jaar door de Bijbel heen. En zo zie je dat in het leven van Jezus tegen de tijd dat hij 30 is, als hij openbaar gaat optreden, dat ongeveer, laten we zeggen, 6 keer dat hij er doorheen geweest is. Hoe oud ben je voordat je het woord kan kennen? Moet je zich voorstellen dat deze jonge man maar 1 maal per Shabbat naar de school ging. Hij had dus geen rollen thuis. Dat was niet te betalen. Ja, een kamerling uit Moreland, een opperschatkamerbeheerder van de koningin van Sheba. Ja, die had centen genoeg om 1 rol te hebben. Maar om de hele Oude Testament te hebben, daar had niemand de centen voor. Kunt u zich voorstellen? Hier heb ik er 1. En daar heb ik er 1. En hier liggen er nog 3. Jezus had dat niet. En daar, iedere Sabbat, werd er iets gelezen volgens een vast protocol. En dan zongen ze dat. En dan riepen ze dat en er was ook een voorzanger die dat deed en al die lokjes die sprongen op en neer. Maar het ging wel in het hart. Hoe oud was hij toen hij de schrift kende? Wat denkt u? Ja, dit is een ander soort prediking. Jullie hebben geen zangdienstleider, maar bij ons moet je gewoon antwoord geven. Hoe oud was hij ongeveer? 12. Hier zie je nu een echte zondagschoolwerker. Amen. Zij weet dat. En dat wat je gezaaid hebt, Faust, gaat nooit meer weg. Nooit meer weg. Ik hoorde vanochtend, was Jeditja in de samenkomst. En ze zegt tegen mij, weet je wie ik gezien heb, Hans? Ik zeg, vertel joh. Jeditja is nu 23, denk ik. Leuke griet. Zeg, Kevin. Kevin LaForce. Kevin LaForce hebben we zo klein in de gemeente gekregen. Heeft een eigen leventje geleid. Is als tiener zijn we hem wat kwijtgeraakt. Is in plekken gekomen waar hij niet moet komen. En nu op de doopdienst van zijn zusje Cindy was Kevin terug in de gemeente Brugge. De mama van Jeditja, Maggie, heeft jaar en dag in de zondagschool lesgegeven aan die patjakkers. En die van mij zaten er ook bij. Dat wat daar gegeven is, u denkt misschien één keer per week. Jezus had ook niet meer dan één keer per week. Dat wat daar gezaaid is. En al die omwegen die de jonge man gemaakt heeft. Zijn magie, dus het heeft toch nog geresulteerd. En dat is waar. Dat wat je in je kinderhart gezaaid krijgt, raak je nooit meer kwijt. Nooit meer. Hou dat vast. Deze Jezus was inderdaad ongeveer een jaar of 12, zegt er in de schrift. En ze waren hem kwijt. Herinnert u dat nog? Jozef en Maria uit Jeruzalem naar Jericho, naar boven, de Jordaan over naar Nazareth. Ze waren bijna thuis, 3 dagen. En toen dachten ze, waar is dat? Jong, waar is die? Jozef, waar is Jezus? En Jozef zei, ik dacht dat jij erop lette. Nee, ik dacht dat jij erop lette. Moet je... Als jij je kind 3 dagen kwijt bent, dan zit je op politiebureau en dan kom je er niet meer vanaf. Moet je voorstellen, je bent er 3 dagen kwijt. Je komt tot de constatering dat er niet is. En ze gaan terug. En natuurlijk, als ouders van de Heer Jezus, waar zou u het eerste gaan kijken? Dus niet. Ze gingen eerst heel Jeruzalem door. Zoeken, zoeken, zoeken waar hij was. Op de speelplaats, bij McDonald's, bij de schieten. Was niet te vinden. En toen zei Maria, misschien zou die daar zijn. Welke tiener zit er nou in de samenkomst? Allee, kom. Hè? Nee zeg, gaan ze naar de tempel. En ze zien daar een grote drukte en gedrom. En ze dringt zich wat naar voren. En al die schriftgeleerden en die wetgeleerden, wat moet u? Ja, zegt ze, ik hoor mijn zoon. Die schriftgeleerden en die wetgeleerden waren al 6 dagen, dus 3 dagen kwijt, 3 dagen terug, dat is 6 dagen lang, met die jonge man bezig. En niemand had gevraagd, moet jij niet naar bed? Moet jij niet eten? Vinden je vader en je moeder dat wel goed? Nee, die waren zo verwonderd. Dat ze vergaten te vragen aan dat Galilees sprekende manneke of die niet eens een keer naar zijn ouders toe moest. Dat heeft u nooit gelezen. Maar als goede moeder, wie van ons is al 3 dagen zijn kind kwijt geweest zonder zich af te vragen waar het was? Maar zij verwonderde zich over zijn vragen en over zijn antwoorden. En dan komt Maria Ik weet niet hoe Maria is, maar ik weet hoe ik ben. Ik zeg, waar ben jij al die tijd gebleven? En hij draait zich om en hij zegt... Harder. Het huis van mijn vader. Nee, hij zei iets anders. Nee, hij zei niet huis van mijn vader. Ik moet mij bezighouden met de dingen van mijn vader. Iemand voor? Ik moet me bezighouden met de dingen van mijn vader. Met de dingen van je vader? Hier, hier. En toen viel haar Frank. Ja, shekel. Dat hij al bewust was van zijn roeping. 12 jaar. Op 12-jarige leeftijd was hij al bewust van zijn roeping. En je ziet ook in de evangelie dat hij zelfs bewust is hoe zijn einde zal zijn. Hij is in zijn openbare bediening, en wij noemen dat zo mooi, het levende woord. Amen. Het levende woord wat onder ons gewandeld heeft. Het levende woord wat de Vader geëxegetiseerd heeft in deze wereld. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt de schrift in Johannes. Hij heeft de Vader verheerlijkt door het doen wat de mensen zo nodig had dat hen gedaan werd. En hij zei tegen zijn discipelen hoe zijn einde zou zijn in Jeruzalem. Maar dat wilden de discipelen niet horen. En toch had hij het gezegd. Kunt u zich voorstellen van zijn 12e tot en met zijn 30e wist hij wat zijn taak en zijn roeping is. En dan gaat zijn neef gaat vooruit, een stem roepende in de woestijn. Hij is het die achter mij komt, wiens ik niet eens waardig ben zijn schoenriem vast te maken. Hij zal u dopen met water, hij zal u dopen met geest en met vuur. Hij die achter mij komt is meer dan ik. Hij die achter mij komt is eer dan ik, waarmee hij op het voorbestaan van Christus doelde. En zijn hele leven is dus bewust waar het naartoe zou gaan. Hij heeft wonderen veroorzaakt. Hij heeft jonge mannen en vrouwen in de bediening gezet. Die hebben wonderen en tekenen zelf zien gebeuren. Demonen werden uitgedreven. Doden werden levend gemaakt. En ook tegen de 70 zegt hij, ga uit, verkondig het evangelie, wek de doden op. Broeders en zusters, als u net als ik in de schrift leest en daarvan geniet dat het gebeurt, wat moest Jezus dan nog leren? Er staat hier in vers 7 van hoofdstuk 5. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En u kent dat allemaal, dat hij daar in Gethsemane, na al die wonderbare dagen, dat hij die bidt, Vader, indien mogelijk, laat dit aan mij voorbij gaan. Tot 3 keer toe. Dat vind ik al moeilijk, dat Jezus 3 keer moet bidden. Maar kennelijk is hij zoveel mens onder mens geweest, die werkelijk de zoon des mensen, dat hij 3 maal moest bidden om daar doorheen te komen in hetgeen hij geloofde. U moet echt niet denken dat het voor de Heer Jezus een makkie was om even die schrift te leren. Daar moest hij gewoon iedere keer naar de dienst. Daar moest hij iedere keer naar luisteren. Iedere keer meezingen. Iedere keer daarmee bezig zijn. Hij moet ook ten overzicht van al die valstrikspanners, van al die mensen die hem niet moesten, moest hij toch optreden en het doen. Hoewel hij in zijn eigen geboorteplaats niets kon doen vanwege het ongeloof van de broers en zijn zus. Het schampere opmerkingen van zijn broers en zijn zus als hij thuis is. Die zeggen, joh, ga naar Jeruzalem, ga daar je ding doen. Kennelijk is er een woord wat met lijden gepaard gaat en wat de dood ten gevolge heeft. Ik ga even een klein stukje verder. In datzelfde hoofdstuk, ietsje later, in hoofdstuk 6, in hoofdstuk 5, vers 13. Want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Er is dus in het onderwijs, in het loutere feit dat wij onze Bijbel kunnen lezen, is daar een eerste iets wat op ons toekomt, dat de Heer Jezus Christus voor onze zonde gestorven en opgestaan is. En dat een ieder die in hem gelooft, behouden wordt, eeuwig leven krijgt, laat zich dopen in water, opdat de wetgeving Gods juridisch in ons kan openbaar komen, dat de wet van dood en leven, van de zonde, de wet van de zonde en de dood die in ons lichaam is, buiten werking gesteld kan worden door de geest van God die in ons woont. En dat zijn de beginselen. En wat dan? Dan komt er een prediking, en dat is een wonderlijke zaak, dat terwijl u het Oude Testament leest, dat u zelf een oefening krijgt waarin datgeen wat u kent uit het Oude Testament tot gestalte gebracht wordt in de omgeving waar u woont, waar u werkt, waar u leeft. En weet je wat ik ontdekt heb? Dat is altijd door lijden heen. Er zijn dus plekken waar we geroepen zijn, waar we niet als zuigelingen naartoe gaan, maar waarin we als kinderen Gods die opgroeien geroepen zijn, stuk voor stuk, dus niet voorgangers of bedieningen of weet ik wat, die hele groep bedieningen die de gemeente heeft, zijn er om ons als gelovigen vaardig te maken in de situatie waarin wij staan. Hoe we daarin moeten optreden. En ik verzeker u dat dat altijd lijden teweeg brengt. Dat doet altijd zeer. En daar hoef je niet ver voor te zoeken. Wat gaan we doen? Gaan we allemaal wildors stemmen? We hebben gezien dat rechts wint. Amen. Nee, ik mag dat niet vragen, amen. Er staat voor Europa echt wel wat te wachten. Er komen verkiezingen in Nederland, er komen verkiezingen in Duitsland en er komen verkiezingen in Frankrijk. En in al die drie de situaties kan je al met je klompen aanvoelen welke kant het uitgaat. Maar broeders en zusters, sinds wanneer heeft een liberaal, een socialistisch of een gemengd, we hebben ook nog paars gehad in Nederland, hè? Sinds wanneer heeft een politieke kleur verandering bij de mensen gebracht? Nu ik zo oud geworden ben, weet je waarom de uil geluk heeft gehad en succes heeft gehad? Hij was de zoon van een dominee. En het kon bij de gratie dat er in Nederland nog voor 75% in die dagen een godsbesef was. Dat het woord van God nog gekend was. Dat mensen een intern geweten hadden wat gevoed was door het woord waar ze rekening mee hielden. Waarin de koningin nog zei dat de Heere God mij helpen. Dat de gulden nog zei God zij met ons. En sinds dat losgelaten is, is dat hele fijne socialisten, hier staat er een, is het geworden tot één grote graaicultuur. En iedereen die denkt dat een volk verandert omdat zijn valuta sterk is, die heeft het mis. Het Nederlandse volk is veranderd sinds het in 1648 de Bijbel in haar eigen taal had. Dat die Bijbel over de hele land en provincies heen gekend was. Helaas hebben ze vergeten dat het volk wat luisterde ook een priesterlijke taak had. Dan werd het opgesloten in haar zonde. Je bent als zondaar geboren en het moet je gegeven worden als je daaruit komt. En dat waren er maar heel weinig. Mensen werden knettergek van dat soort evangelie. Broeder Lenting, op weg naar Utrecht, toen ik in de auto zat met hem, zei Hans, het grootste, Vlissingen had wel de grootste gemeente hoor, en we reden van Vlissingen naar Utrecht. En hij zei, Hans, het is de provincie Zeeland die de grootste psychiatrische instellingen heeft. Zijn broeder Lenting, hij zegt, ja, daar waar in een provincie gepredikt wordt, je moet uitvinden of je een Esau of een Jacob bent. En als je dan de Jacobskant was, dan moest het je nog gegeven worden of je behouden was of niet. Mensen scheurden aan de binnenkant door dat type evangelie. Maar er was wel een godsbesef. En nu is de vrijheid. Nu is de vrijheid. Niemand controleert er meer. Ik denk dat de verandering komt door mensen die Jezus Christus hebben leren kennen en de moed hebben, kost, wat de omstandigheden zijn, vasthouden dat het woord van God waar is. Onversneden. Een God die de schepper is van hemel en aarde. Die zich moeit met u en met mij vanwege ons geloof in de Heer Jezus Christus. Die in staat is. Alle dingen. In staat is om zelfs Trump te laten meewerken ten goede. Omdat het u wel zal gaan. Maar de Romeinenbrief zegt, het gaat door lijden heen. Iedereen die beweert nu moet ik opletten. Iedereen die beweert dat door kennis van het Nieuwe Testament lijden eruit is. We kennen groepen zeer nabij die dat beweren. Als je maar genoeg kennis hebt en genoeg weet. Ik zeg u dat dat niet waar is. Het is de prediking voor degenen die groter geworden zijn. Dat je leest en leert dat het woord van God waar is. Ondanks de omstandigheden die je zelf echt meemaakt. Die echt niet goed zijn. Die echt niet leuk zijn. Die soms pijn doen. Maar dat u zegt, Vader, u wil geschieden in deze situatie. Ik weet dat deze omstandigheden niet goed zijn. Maar ik weet als God in staat is. Een mens door de dood heen te halen. Dan is de rest toch allemaal minder. Wat kan er nou grotere dreiging zijn voor ons leven dan de dood? Dat de andere, dat valt weg. Hij heeft Christus die voor ons in onze plaats. De Heere bad niet, Heer neem die dood weg. De Heere bad als mens dat hij door die dood heen zou opstaan in nieuwheid des levens. Daar bad hij voor, want dat druiste tegen al hetgene in wat hij dagelijks zag. Maar de schrift zegt dat er een opstanding der doden is. En daar hield hij aan vast. En in zijn strijd, dat hij daarin zou, niet alleen voor zichzelf, maar voor ons ook nog de zonde zou dragen. En overwinning over de zonde zou behalen. Daar streed hij in. En door datgene heen werd hij behouden. Wat wil God met u? Het goede. Het welgevallige en het aangename. Dat wil hij voor u. Hij wil niet dat u arm bent. Hij wil niet dat u ziek bent. Hij wil dat u schoenen heeft, dat u kleding heeft, dat u een dak boven uw hoofd heeft. Dat u brood en eten heeft. Hij wil dat het u goed gaat. Maar zeg je, moet je eens in mijn omstandigheden komen? Snap je waarom we dan samen bidden? Snap je waarom zelfs Jezus, toen hij die overwinning voor ons ging halen, opdat wij nooit ten onder zouden gaan onder wat voor omstandigheden dan ook. Dat hij zelfs als mens zei tegen de discipelen, bid toch een, kunnen jullie niet een uur met me bidden dan? Hij is zo volkomen mens. Hij is er zo volkomen als mens doorheen gegaan. Dat hij zelfs bad, Vader, geef me toch de kracht dat ik door uw opdracht door die dood heen kom. En toen hij dat bereikt was, had, werd hij een zegen, een eeuwigdurende zegen voor hen die in hem geloven. Daar gelooft u in. Ik zeg niet hip hip hoera voor het lijden. Maar ik weet dat u stuk voor stuk, wie ook, zelfs op helemaal gezond van lijf en leden, ken je best wel 2 of 3 mensen die ernstig goed gebed nodig hebben. Gaat het goed met al je kinderen? Maar er kunnen er kinderen zijn waar het niet goed mee gaat. Uw eigen man, uw eigen vrouw, uw eigen vader, uw eigen moeder. We hoeven echt niet ver te zoeken om het lijden te kunnen zien en proeven. Ben je dan in de durf en in de moed om vast te houden aan dat woord van God wat we gekregen hebben. En samen met de Heere Jezus de gehoorzaamheid te leren, ondanks wat er gebeurt, aan het woord van God wat je ontvangen hebt. Hoewel hij de zoon was, vers 8 in hoofdstuk 5, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dit is ons deel geworden. Een koninklijk priesterschap in deze wereld. Om vast te houden in gehoorzaamheid wat we ontvangen hebben. Amen.